Marjel de Bruin met het NOS Journaal. De Britse premier Truss zegt dat zij verantwoordelijk is voor wat ze fouten noemt in haar belastingplannen. Daarom heeft ze haar excuses aangeboden. Volgens Truss wilde ze mensen helpen bij het betalen van de energierekening en wilde ze wat doen aan de hoge belastingen. Maar dat ging te snel en te ver, zegt ze. Ondanks haar spijtbetuiging peinst Truss er niet over om terug te treden. In het Lagerhuis maakte de nieuwe minister van Financiën Hunt bekend dat hij vrijwel alle belastingmaatregelen van Truss terugdraait. De treinen tussen Bergen op Zoom en Vlissingen rijden weer. Het treinverkeer lag stil nadat een trein gisterochtend in Bergen op Zoom was ingereden op een bus die stil stond op het spoor. Daarbij raakte niemand gewond. De chauffeur is verdacht in de zaak en hij wordt later verhoord. Tussen Roosendaal en Bergen op Zoom rijden nog wel bussen in plaats van treinen. Die stremming duurt waarschijnlijk nog tot donderdag. Astronaut Lodewijk van den Berg is overleden. Hij was de eerste ruimtevaarder die in Nederland werd geboren. In 1985 was hij als bemanningslid aan boord van de Space Shuttle Challenger van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA. Van den Berg studeerde chemische technologie in Delft. Omdat hij in de jaren 70 al Amerikaan was geworden, geldt niet Van den Berg, maar Wubbel Ockels als de eerste Nederlandse astronaut. Lodewijk van den Berg is 90 jaar geworden. De drie kerncentrales in Duitsland die nog in bedrijf zijn, blijven langer open. De centrale in Neder-Saxen zou op 1 januari volgend jaar sluiten, maar bondskanselier Scholz heeft besloten dat de centrales tot uiterlijk half april open blijven. De coalitie was verdeeld geraakt door het wegvallen van Russisch gas. De Groenen wilden maar 2 centrales openhouden. De FDP wilde dat de 3 centrales tot 2024 in bedrijf zouden blijven en dat ook gesloten centrales weer zouden worden geopend. Het weer er nog. Op veel plaatsen is er mist of dichte mist. In Limburg valt er wat regen. Het is 1 graad of 9. Het blijft de komende uren nog mistig op veel plekken met bewolking. Alleen in het noorden schijnt de zon. Het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Vandaag is de uitspraak in een rechtszaak die de online bank Bunk heeft aangespannen tegen de Nederlandse bank. En het is een zaak die de media nog niet zo vaak heeft gehaald, terwijl het hele grote implicaties kan hebben voor de Nederlandse bankenwereld. Hoe dat precies zit, hoor jij vandaag in Vroeg. Vroeg. Met Anna Pleizier. Goedemorgen, dit is Vroeg van dinsdag 18 oktober. Want waar gaat deze zaak precies over en wat kan de uitkomst betekenen voor ons? Ik ga erover praten met William Schonewille. Hij is advocaat financiële geschillen bij Barends Krantz. Goedemorgen, William. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik kan me voorstellen dat veel luisteraars nu voor het eerst horen over deze rechtszaak. Hoe zit dat in jouw bubbel van advocaten? Ja, daar is de zaak wel bekend. En vooral omdat we heel veel gevolgen zien van het beleid waar we het over gaan hebben. Want dit gaat over het witwasbeleid wat banken moeten uitvoeren. Bij het accepteren van klanten, maar ook bij lopende relaties met klanten. Want we zien op dit moment dat er heel veel banken zijn die relaties met specifieke groepen klanten weigeren, maar ook relaties opzeggen. En dat heeft natuurlijk grote implicaties, ook voor de klanten van banken. Ja, we gaan er zo nog even iets verder over praten. Maar nog even om de luisteraar misschien gerust te stellen of juist niet. In hoeverre is het belangrijk voor mij of voor jou wat er uit deze zaak komt? Nou ja, we zullen er als klanten van de bank niet onmiddellijk veel van merken. Want het gaat eigenlijk om de vraag hoe banken dit moeten doen. Dus hoe moeten banken zorgen dat ze weten met welke klanten ze te maken hebben? Bunk wil dat doen door middel van het inzetten van technologie. En de Nederlandse bank zit heel streng op de toepassing van allerlei regels. Die hebben een vaste methodiek waarvan ze vinden dat die gevolgd moet worden. Nou, en die clash, dat is eigenlijk waar de rechter vandaag uitspraak over doet. Is het dan een beetje David tegen Goliath? Omdat Bunk dan een soort nieuwe manier heeft hoe ze dingen aan willen pakken in de bankenwereld en de Nederlandse bank daar een beetje anders tegenover staat? Ja, ik denk wel dat je dat zou kunnen zeggen. Want de grootbanken zullen ongetwijfeld ook op heel veel momenten zich hebben afgevraagd van zijn we het nou eigenlijk wel eens met datgene wat hier gebeurt. Je ziet ook dat er heel veel steun is voor Bunk in deze rechtszaak. Maar tegelijkertijd hebben de grootbanken het simpelweg niet aangedurfd om de degens te kruisen met de toezichthouder die hen ook boetes en dwangsommen kan opleggen. Als de Nederlandse bank vindt dat het niet goed gegaan zou zijn. Ja, ik zit niet heel goed in het bankenwereldje, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar ik hoor eigenlijk niet zo heel vaak een rechtszaak tussen twee banken. Is dit heel uniek? Ja, nou, over het algemeen kiezen banken ervoor om als ze discussies hebben met hun toezichthouder om dat op te lossen. en bij voorkeur zoveel mogelijk met de toezichthouder toch mee te denken. Dat is precies wat Bunk hier niet gedaan heeft. Bunk heeft toch een beetje, om het maar eens met een spreekwoord te zeggen, de kont tegen de krip gegooid. Ja. En gedacht van, nou, wij willen op dit onderwerp toch een uitspraak van de rechter. Want de Nederlandse Bank zit vast in het patroon wat ze altijd heeft gedaan. En wil niet nadenken over vernieuwing. En ik moet zeggen, dat was de lijn. Want een paar weken geleden is de Nederlandse Bank gekomen met een eerste kentering in dit beleid. En heeft men gezegd, we staan toch open ook voor innovatie. Dus ik ben ongelooflijk benieuwd wat de rechter er vandaag van gaat vinden. Ja, dus kortom, eigenlijk een unieke zaak. Die meestal achter de scherm wordt uitgevochten, nu in de rechtszaal. We gaan er zo iets uitgebreider op in. En ook wat het nou precies inhoudt, waar ze allemaal boos over zijn. Maar zit jij thuis te luisteren en heb je vragen? Stel ze dan in de NPO Radio 1-app. Vroeg. Met Anna Pleizier. Okay, we gaan even helemaal bij het begin beginnen, want waar gaat deze zaak precies over? Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven doet vandaag uitspraak naar een zaak tussen de Nederlandse Bank en Bunk. Nou, een hele zin. Maar kan je even kort uitleggen waar deze zaak over gaat? Ja, nou, wat ik al vertelde, in het kader van de witwasregels, althans de regels ter voorkoming van witwassen, moet ik zeggen, moeten de banken aan allerlei regels voldoen op het moment dat een klant zich bij hen meldt. Dan moeten ze je identiteit vaststellen. Ze moeten vaststellen of je een laag, een normaal of een hoog risico klant bent. En afhankelijk van die indeling moeten ze allerlei vragen stellen over waar je je inkomen hebt verdiend, waar je vermogen vandaan komt, wat je ermee gaat doen. Nou, verzin het allemaal maar. Een hele uitgebreide lijst vragen in de meest extreme gevallen. En Bunk die is als internetaanbieder, het is een internetbank, heeft geen fysieke locaties. Die hebben bedacht dat ze dat op een andere manier wilden doen dan de Nederlandse Bank dat tot op heden goed vond. Namelijk door middel van software waar dan ook nog eens kunstmatige intelligentie in gebruikt werd. Ze zeiden, daar hebben we veel betere resultaten dan wanneer we deze vragen stellen. En de Nederlandse Bank heeft daar niet aan willen meewerken. Daar komt het eigenlijk kort en goed op neer. Ja. En dat maakt dat de Nederlandse Bank het nodig maakt dat banken ongelooflijk veel medewerkers nodig hebben om al die vragen te stellen, te beantwoorden, te beoordelen. Nou, verzin het maar. Dus je ziet een enorme explosie van mensen die zich bezighouden met dit ken uw klant beginsel en het klantonderzoek. En dat is precies wat Bunk wilde voorkomen, want dat is natuurlijk ongelooflijk kostbaar. Ja, voordat we verder gaan, je noemde al heel even dat Bunk inderdaad een wat andere bank is dan we gewend zijn. Niet fysiek, geen vestigingen, maar echt helemaal online. En de andere speler, de Nederlandse Bank, kan je daar even uitleggen wat voor rol zij precies hebben? Ja, nou, de Nederlandse Bank is de toezichthouder op de bankenwereld. Het is in Nederland verplicht en in heel Europa verplicht dat als je bankactiviteiten wilt ontplooien, dan moet je een vergunning hebben. Die vergunning die vraag je bij de Nederlandse Bank. En dan, als je die vergunning gekregen hebt, sta je daarna ook onder toezicht van de Nederlandse Bank. Nou, daar zijn allerlei regeltjes over. Van kapitaalseisen tot regels zoals waar we het nu over hebben. Het voorkomen van witwassen. En de Nederlandse Bank is ook verplicht om te controleren of jij aan de regels, of je daaraan voldoet. En doe je dat niet, dan is de Nederlandse Bank ook nog eens een keer degene die in staat is om jou een boete dwingend op te leggen om bepaalde regels in de praktijk te gaan brengen. En doe je dat niet, dan verbeur je zelfs een dwangsom. Ja, dus nou, eigenlijk ellende is dat. Sorry, ga door. Nee, het is dan ook nog eens een keer zo, en daar zit het misschien wel een heel belangrijk deel van de pijn ook, dat als de Nederlandse Bank zo'n maatregel neemt, dan sta je meteen met je naam in de krant, want de Nederlandse Bank is dan verplicht om die boete of dwangsom openbaar te maken. Okay. Ja, en dat doet natuurlijk iets met je reputatie als onder toezicht gestelde bank. Ja, dus eigenlijk is het ook een soort controleorgaan, ook een soort, je moet langs de Nederlandse Bank, wil je überhaupt een bank oprichten? En zij houden alle regeltjes in de gaten. Nou, we hadden het even over die regels rondom witwassen, daar gaat het dan om. Kun je precies uitleggen hoe dat zit? Want het klinkt voor mij een beetje gek in de oren dat je als bedrijf een lijst moet invullen. Want nou, als jij van plan bent om te gaan witwassen, neem ik niet aan dat je dan gaat zeggen, de bedoeling van deze rekening is dat ik geld ga witwassen. Dus hoe zit dat? Dat, zeg maar, traditioneel gezien? Nou ja, wat normaal gesproken natuurlijk, het begint met welke klant zit er voor mij aan tafel. En dat als je fysiek aan elkaars tafel zit, dan is het betrekkelijk eenvoudig. Namelijk, je moet iets van een identiteitsbewijs laten zien. Als particulier, als je bij als ondernemer zit, dan moeten natuurlijk stukken vanuit de Kamer van Koophandel komen. Je zou statuten moeten laten zien. Nou, verzin dat allemaal maar een hele stapel documenten. Daar kun je nog van zeggen dat dat is een origineel wat je in handen krijgt. En je hebt de klant fysiek tegenover je zitten. Maar dat is natuurlijk een stuk lastiger als je via internet zaken doet. En dan kun je bijvoorbeeld ervoor kiezen om een paspoort of rijbewijs, om dat te laten zien in een open videoverbinding of in te scannen in software. Nou, daar kun je allerlei AI, artificial intelligence, kunstmatige intelligentie, kun je daarover loslaten om te voorkomen dat er gebruik gemaakt wordt van vervalsingen of dat er iemand anders aan tafel zit dan dat je denkt dat er zit. En bij internet-identificatie moet er ook gebruik gemaakt worden van een bestaande rekening waarbij je dan een betaling doet. Om op die manier te zorgen dat je met 100% zeker weet dat de persoon met wie je als bank te maken hebt ook daadwerkelijk degene is die zegt dat die is. Ja. Dus daar begint het. En dan is de volgende stap dat er een klassificatie moet worden gegeven. Een risicocategorisatie. En die risicocategorisatie die houdt er rekening mee wat het risico is dat jij als klant betrokken wordt bij witwassen. Nou, en dan moet je bijvoorbeeld denken aan sectoren als waar jullie het vorige week over gehad hebben, namelijk de retailers. Mm-hmm. Maar ook bijvoorbeeld autohandelaren, sekswerkers. Eigenlijk alle sectoren waar heel veel contant geld in omgaat. Dat zijn allemaal categorieën waar een hoog risico op witwassen aan verbonden is. En dan moet je ongelooflijk veel vragen stellen. Hoe kom je aan je geld? Hoe heb je het verdiend? Om hoeveel geld gaat het? Hoeveel van die transacties doe je? Wat doe je om te voorkomen dat, dat er contant geld binnenkomt? Nou, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Hele lange lijsten. En dus veel werk en veel manuren. Ja, en Bunk die wil dat dus anders aanpakken. En die hebben een software, als ik het goed heb begrepen, waarmee zij eigenlijk dat proces versimpelen voor henzelf en voor de mensen die een rekening willen openen. Ja, klopt. En dat doen ze dus op een slimme ICT-technische manier. Nou, dat was iets wat de Nederlandse bank niet gewend was. En daar wilden ze dus ook niet aan meewerken. En ze hebben dus geprobeerd om Bunk te dwingen om het op de oude manier te doen. Bunk noemt het zelf een hele oudbollige manier. Wat ik al zei, men wilde er niet aan tot een week of 4 geleden. Toen de Nederlandse bank ineens zei van we vinden toch dat er ruimte moet zijn om op dit terrein te ontwikkelen. Dus ik ben heel benieuwd wat dat gaat betekenen voor de uitspraak van het college vandaag. Want bij Bunk gaat dus op een andere manier. We hebben de traditionele manier om dat te controleren en dus de Bunk manier, om het even zo te zeggen. Maar wordt er dan ook, want de Nederlandse bank zijn er niet mee eens, was er niet zo mee eens dat Bunk dat zo deed, maar wordt er dan bij Bunk ook meer wit gewassen bij andere banken? Nee, ik denk niet dat je dat kunt zeggen. Dat is ook heel lastig om dat te zeggen zonder de precieze portefeuille van alle banken te kennen. Die ken ik niet. Ik denk dat de gemiddelde buitenstaander die niet kent. De Nederlandse bank kan dat misschien iets beter zien, afhankelijk van onderzoek wat ze gedaan hebben. Maar het risico bij internetverkeer, zeker als je de klant niet ziet, is natuurlijk wel verhoogd ten opzichte van de klant die aan tafel komt zitten. Dus ja. naar zijn aard, als je op afstand van elkaar bent, dan is dat risico groter. En we noemden het al heel even. Bunk die heeft dus een nieuwe software of een nieuwe manier waarop ze dat willen doen. Zou je dat nog even uit kunnen leggen hoe dat precies zit? Want ik vind dat verschil tussen heel veel formulieren en vragen invullen versus een software, dat lijkt me een groot verschil. Hoe zit dat bij hen precies in elkaar? Ja, ik ken hun software niet precies, moet ik bekennen. Dus dat maakt het wat lastig om dat tot in detail te beschrijven. Maar wat ik begrijp is dat er een software is ontwikkeld die het mogelijk maakt om het hele proces van die klantacceptatie, om dat zoveel mogelijk te digitaliseren. En wat zij anders doen is, zij maken dus niet een hele lange vragenlijst, maar zij gebruiken dan, ik geloof, 500 datapunten die ze met elkaar vergelijken, waarbij ze een soort van profiel maken, waardoor ze beter in staat zijn om te selecteren welke klanten daadwerkelijk een reële kans hebben om bij witwassen betrokken te zijn. En dat betekent dat je er, naar hun eigen zeggen, betere resultaten mee realiseert dan met die traditionele vragenlijsten. Ja, en is dat dan een software die zichzelf ontwikkelt? Dus hoe meer... Dus is het dan aan het begin wel... Is het dan wel veilig genoeg aan het begin? Is het dan niet zo dat het op den duur steeds veiliger wordt? En dat je dan aan het begin denkt, nou, het is toch een beetje shaky? Ja, dat is natuurlijk de grote vraag. Hoe zeker is die software in het begin? Het wat natuurlijk bekend is als je met zelflerende software werkt, is dat het systeem steeds slimmer wordt in het herkennen van bestaande gevallen. Ja, hoe kijk je daar persoonlijk naar? Vind je dat een goed idee? Dat idee van Bunk? Ja, ik denk dat dat op zich een heel goed idee is. Het huidige systeem is echt niet te handhaven in de zin dat er ongelooflijk veel mensen nodig zijn om dit te doen. Betekent ook dat de doorlooptijden bij banken op dit moment extreem lang zijn. Sowieso het effect van deze hele regelgeving is dat er een hele serie instellingen zijn die niet in staat zijn om een rekening te krijgen. Voor particulieren valt het over het algemeen wel mee. Particulieren krijgen wel een rekening. Die hebben ook een wettelijk recht op een basisbankrekening. Maar dat geldt voor ondernemingen veel minder. Hoewel er ook in de jurisprudentie, dus in uitspraken van rechters, al eerste signalen zijn dat rechters ook daar anders naar aan het kijken zijn. Want je kunt natuurlijk niks in het dagelijks leven zonder bankrekening. Ja. Maar als ik het goed begrijp, is het dus niet het geval dat Bunk laks is, dat ze geen zin hebben om al die vragenlijsten door te gaan en dat allemaal dat hele proces door te gaan. Maar dat zij vooral qua visie verschillen met de Nederlandse bank. Ja, ze willen het anders doen dan dat de Nederlandse bank tot op heden gewend was. Dat is eigenlijk wat het is. Ja, en dat vindt de Nederlandse bank, die heeft er vraagtekens bij. Ja, die vinden dat vervelend en eng. En die denken van ja, kom, wat gaat er nou gebeuren? En de Nederlandse bank was nooit zo van de vernieuwing. Was van de traditionele... Wij stellen de regels en controleren die regels. En dat doen ze tot in detail. Ja, en dat is natuurlijk bij zelflerende software is dat iets minder makkelijk. Om tot op de laatste punt en komma te fileren wat er nou exact gebeurt. Ja, helder. Zit je te luisteren thuis en heb je vragen? Stel ze dan in de NPO Radio 1-app. En dan is nu even tijd voor muziek. Dit is Nona met Daisy Dukes. Fake boots, hair clips, fake felt legs. She's soon in 21, but hey, you can come. Her nails are teen, she got it all. And a girl's got a back like she 10 feet tall. Still, she gotta put you down. Still, she gotta put you down. But watch out, makeup fades, and you can fight your age. Something she can't change. Dit was Daisy Jukes van Nona. Vroege vragen. We hebben een aantal vragen binnengekregen. Een daarvan is van Diana Kort. Die zegt, wat gebeurt er eigenlijk als je misbruik maakt van een rekening? Dus als je wel gaat witwassen? Ja, dan krijg je in eerste instantie heel veel vragen. Want de banken zijn verplicht om ook als je één keer een rekening hebt, de transacties te monitoren. Mm-hmm. En als daar transacties zijn die opvallen, dan krijg je daar vragen over. En als je niet voldoende meewerkt, dan loop je het risico dat je bankrekening wordt opgezegd. Dat betekent natuurlijk nogal wat. Dus daar kun je op zich zijn er allerlei uitspraken over onder welke omstandigheden je recht hebt op het behouden van je rekening. Maar dat is best een lastige discussie vaak. Wat er natuurlijk ook kan gebeuren is dat er een melding ongebruikelijke transacties wordt gedaan. Daar merk je niks van, want die gaat dan naar de FIU. Dat is de unit van de politie die daar alles van weet. En die kunnen daar onderzoek naar doen. Maar dat is ook een van de problemen die de banken hebben. Omdat de banken ongelooflijk veel meldingen doen op basis van alle onderzoeken en inspanningen die ze moeten doen van de Nederlandse bank. En de FIU kan eigenlijk dat niet eens aan om al die dingen te onderzoeken. Oh. Dus er worden heel veel meldingen eigenlijk nodeloos gedaan. Oh. Dus oké, okay. Dus als je iets niet goed doet en je bent aan het witwassen, is er gewoon een kans dat dat je er gewoon mee wegkomt? Die kans is er zeker, ja. Want niet iedere transactie die gemeld wordt als zijnde ongebruikelijk is witwassen. Dus wat politie en justitie natuurlijk proberen te doen is om uit al die meldingen ongebruikelijke transacties die transacties eruit te halen waarvan ze ook weten dat het daadwerkelijk witwassen is. Betekent ook dat de minder slimme witwassers, waarvan je dus makkelijker herkent dat het witwassen is, die vallen op dit moment, die worden gepakt. Maar de hele slimme witwassers, die hele complexe constructies gebruiken, die komen er nog wel eens mee weg, helaas. Ja, en dat is ja. Precies het bezwaar van de banken ook. Ja, en verschilt dat nog per bank? Als in, hebben die ook andere aanpak? We hebben natuurlijk nu even Bunk besproken, maar zijn er ook andere banken die dan weer een andere manier hebben van hoe ze onderzoeken of een rekening wordt gebruikt voor witwassen? Ja, nou het lastige is dat de banken eigenlijk tot op heden het allemaal zelf moesten onderzoeken. Hè? En proberen ze allerlei algoritmes voor te verzinnen. Hoe je dan die transactiemonitoring, want daar hebben we het dan over, hoe je dat zou moeten doen. Het punt is wel dat we de laatste tijd ook allerlei initiatieven zien om te komen tot samenwerking tussen de verschillende banken. En dat is eigenlijk een hele goede ontwikkeling. In de zin dat de meeste witwassers niet één bank gebruiken, maar allerlei verschillende banken gebruiken. En als je dan de data bij elkaar weet te brengen, dan ben je beter in staat om de signalen te herkennen. Laat ik het maar zo zeggen. Mm-hmm. Heeft natuurlijk ook een heel groot nadeel, want het betekent ook nogal iets in termen van je privacy. Ja. Want al die data moet gedeeld worden. Dus die afweging die moet de wetgever maken. Dat is precies een van de dingen waar men op dit moment heel druk over aan het nadenken is. Ja, Harry vraagt wat de hoogste straf is die Bunk eventueel zou kunnen krijgen. Nou ja, daar is niet zoveel over te zeggen. Ja, er is van alles over te zeggen. Er wordt gekeken naar de jaaromzet. Maar om het even in perspectief te plaatsen, men vond in het verleden dat ING en ABN AMRO Bank, maar ook Rabobank, onvoldoende invulling gaven aan hun plicht om dat witwassen te voorkomen. En daar zijn boetes van honderden miljoenen euro's opgelegd. Wow. Eén boete van 450 miljoen en één van 750 miljoen. Dus het gaat wel ergens over, laat ik het maar voorzichtig zeggen. Ja, wordt dan ook gekeken naar hoe groot de bank is en hoeveel winst ze maken? Is dat iets dat Bunk zou kunnen betalen? Of is dat echt alleen voor de grote jongens dat die zulke boetes krijgen? Dit soort hoge bedragen hangen mede samen inderdaad met omzetten en winst. Dus daar wordt inderdaad wel naar gekeken. En bij Bunk zal dat ongetwijfeld ook daar afhangen van de winst. Ik weet niet eens wat het winstniveau van Bunk is. Maar vermoedelijk zal dat lager zijn dan datgene wat men bij deze grootbanken heeft opgelegd, inderdaad. Ja, Wouter die zegt nog, het komt voor mij op mij een beetje over alsof er een soort angstcultuur heerst bij de Nederlandse bank, of in elk geval wat ze uit willen stralen. Snap je die opmerking van Wouter? Ja, heel goed. Want de meeste banken zijn inderdaad heel terughoudend om de discussie met de toezichthouder op de spits te drijven. Dat is deels angst. Want er wordt ook wel eens gezegd van ja, als je je tegen de Nederlandse bank keert, dan krijg je de volgende keer een onderzoek om je oren. En loop je het risico dat je steviger wordt aangepakt. Nou, ik durf niet aan de stelling dat dat een terechte waarneming is. Want als je met de bank of met de Nederlandse bank een discussie hebt en er zou een regulier onderzoek zijn, dan zou je dat ook al heel snel kunnen framen als van ja, hey, dat overkomt mij omdat ik het met de bank en met de Nederlandse bank zo oneens ben. En dat kun je eigenlijk alleen maar zeggen als je weet of ook andere banken vergelijkbare onderzoeken ondergaan en of je daar strenger behandeld wordt. Nou, die signalen die ken ik niet. Ja. Ik praat met William Schonewille. Hij is advocaat financiële geschillen bij Barends Krantz. Zit jij te luisteren en heb jij ook vragen? Stel ze dan in de NPO Radio 1-app. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Ja, en in Engeland vieren ze op radio en tv ongetwijfeld een feestje vandaag. Want de BBC, de British Broadcasting Corporation, bestaat 100 jaar. Wij kennen natuurlijk tv-klassiekers als The Great British Bake Off en The Graham Norton Show. Maar ook de Nederlandse radiowereld kijkt altijd met bewondering naar de BBC, die meer dan 10 landelijke zenders heeft. En speciaal voor onze collega's is dit Paolo Nutini met Radio. Put your faith in something beautiful. Sell your reflection to the traveling show. We leave ourselves a lot to answer for. I've left myself and now I wanna go home. And up there in your treehouse, pigs and politicians go bump in the night. It'll take more than a Superman to make us think that everything's alright. There's nothing on the radio. They're all talking like they're falling in love. There's nothing on the radio. And then it hits me like a fist from above. Het was Paolo Nutini met het nummer Radio. Dit is Vroeg van dinsdag 18 oktober, de dag waarop een uitspraak komt in de zaak tussen de Bunkbank en de Nederlandse Bank. En ik praat er vandaag over met advocaat financiële geschillen bij Barendskrans, William Schonewille. Zit jij te luisteren thuis en heb je vragen? Stel ze dan in de NPO Radio 1-app. Vroeg met Anna Pleizier. William, veel luisteraars die schakelen misschien nu pas in en denken, waar gaat het over? Dus misschien goed om heel even te herhalen. Er speelde dus een zaak bij het college beroep voor het bedrijfsleven. En dat is dus tussen de Bunkbank en de Nederlandse Bank. Kan je nog heel veel kort schetsen waar deze zaak over gaat? Ja, deze zaak gaat over de manier waarop banken invulling moeten geven aan het voorkomen van witwassen. Bunk wil dat doen door middel van software en waarbij ze gebruik maken van kunstmatige intelligentie, zelflerende software. En de Nederlandse Bank vindt dat je het eigenlijk op de traditionele manier moet doen, door vragenlijsten en alles wat erbij komt kijken. Daar is Bunk volstrekt tegen. Die vindt dat oudbollig. Die zegt, die resultaten van ons die zijn beter dan wanneer we het doen op de manier zoals de Nederlandse Bank het wil. En de Nederlandse Bank moet eigenlijk geen toezicht houden op basis van hoe we dit doen, maar op basis van de resultaten. En daar moet de rechter vandaag iets van vinden. Ja, en dit conflict loopt al een tijd, toch? Al een paar jaar. Ja, klopt. In 2018 is het al begonnen. Ja, nou, Frans die stelt een vraag via de NPO Radio 1-app en die zegt, sorry, maar wat is witwassen precies? Wat gebeurt er dan? Zou je dat nog even kort kunnen uitleggen, William? Ja, nou, witwassen betekent eigenlijk dat geld waarover geen belasting is afgedragen, dat geprobeerd wordt om dat in het financiële stelsel te brengen. Dat heet ook wel het giraal maken van geld. Of het witwassen van geld. Nou, dat is eigenlijk waar het om gaat. Zwart geld wit maken. Ja, dus dat. Ik hoop dat Frans dat het iets meer duidelijkheid geeft. Goede vraag. Het gaat dus eigenlijk een beetje tussen de oude manier van witwas controleren en de nieuwe manier. Grote banken als ING en ABN AMRO die zijn al een keer flink beboet. Dat zei je net ook. Voor het niet naleven van de screeningregels van de Nederlandse Bank. Wat voor invloed heeft dit op de houding van banken gehad? Nou ja, men is natuurlijk ongelooflijk geschrokken van die torenhoge boetes. En het is daar niet bij gebleven, want ook bestuurders van banken zijn vervolgd. Dus het Openbaar Ministerie is zelfs strafprocedures begonnen. En dat betekent nogal wat. En er kan zelfs nog veel meer, want de Nederlandse Bank kan ook, als je als bestuurder je niet wilt aanpassen, je betrouwbaarheid en deskundigheid in twijfel trekken. Dat kan weer allerlei gevolgen hebben, ook voor toekomstige benoemingen als bestuurder van een bank. Dus men is daar ongelooflijk bang voor. En dat betekent dat er duizenden mensen in dienst genomen zijn bij de banken om deze dossiers allemaal op orde te brengen. Want je moet je bedenken dat niet alleen nieuwe klanten moeten door deze molen gehaald worden, maar ook de klanten die al klant waren bij de bank moesten opnieuw door die hele molen, tenminste één keer. Ja, precies. En is dat ook omdat, want je zei al, je moet helemaal door die molen, moet heel veel ingevuld worden. Hè? Er zitten heel veel mensen op zo'n om dit allemaal in de gaten te houden bij die banken. Hebben grote banken als ING en ABN AMRO die dan nog de wat meer traditionele manier gebruiken om witwas tegen te gaan en daar een screening voor te doen, hebben die ook niet iets van, goh, ik zou eigenlijk wel ook zo'n software willen, zoals bij de Bunkbank? Ja. Nou, ik denk het wel. Alleen men heeft het tot op heden dus niet aangedurfd om de Nederlandse Bank te challengen. En dat is nu wel gebeurd. Ja. Dus ik denk dat ook de grootbanken reikhalzend uitkijken naar de uitspraak van vandaag. En hopen dat dat dus inderdaad het mogelijk maakt om dit soort software te ontwikkelen. Want dat maakt dat banken in staat zijn om, wat we noemen, hun compliance kosten, om die nogal ver gaan terug te brengen. En dat zouden ze heel graag willen, denk ik. Ja, en er is nog geen reden geweest dat zij daar eerder zelf een rechtszaak over hebben aangespannen. Want je zei, dat gebeurt een beetje achter de schermen. En meestal wordt dat een beetje opgelost. Maar die hebben niet eerder gedacht van, nou, ik ben er helemaal klaar mee. Ik stap ook naar de rechter. Waarom is dat niet eerder gebeurd? Nou ja, ik denk dat ze zich hebben afgevraagd of ze dat wilden. Maar met alle risico's die dat heeft voor je relatie met de toezichthouder, gebeurt het in de praktijk niet zo vaak. En dat is ook de reden dat deze rechtszaak wel in de financiële wereld heel bekend is, maar daarbuiten eigenlijk niet zo. Omdat alle grootbanken toch zoiets hadden van, hey, goed dat dit gebeurt. En we steunen het ook. De Nederlandse Vereniging van Banken steunt Bunk ook in deze procedure. Dus dat, ja, men vindt het een dappere procedure die Bunk begonnen is. In dat opzicht. Ja, want het gaat natuurlijk niet om niks. Het gaat echt om kijken van hoe kan je criminele geldstromen wel of niet tegengaan. Dus het is best wel ook voor de mensen thuis en voor mij iets belangrijks natuurlijk. Wat maakt dat Bunk dan denkt van niet de grootste bank, niet de meest bekende bank. Dan denk ik van ik ben er klaar mee. Ik ga dat wel doen. Ondanks dat het voor ons misschien ook wat risico's met zich meedraagt, omdat wij niet zo heel groot zijn. Ja, nou, Bunk is natuurlijk een hele innovatieve bank, omdat ze alleen maar actief zijn via internet. Er is geen enkel filiaal wat je kunt bezoeken waar groot Bunk op de deur staat. Dus zelfs als je ergens heen zou willen, dan zou dat niet kunnen. En dat maakt dat Bunk sowieso al heel erg nadenkt over haar dienstverlening en de vernieuwing van die dienstverlening. En daar hoort dus ook bij de manier waarop je dan aan deze witwasregels voldoet. Dus men is bereid om daar op een andere manier naar te kijken. En misschien wel slimmer en beter naar te kijken. En dat stuitte op het net bij de Nederlandse bank. Ja, ik denk dat veel mensen thuis en ik ook niet zo heel veel weten soms over wat er dan gebeurt in die bankenwereld. Dus misschien in de bankenwereld een groot verhaal, maar daarbuiten niet zo. Wat ik gewend ben als journalist is vaak dat banken of bedrijven of organisaties vaak juist de media opzoeken. Hè. Dan denken ze, dan kan ik daar mijn verhaal doen, kan ik het daar uitleggen, kan ik er daar aandacht voor krijgen. Hier is dat niet het geval, als in we lezen en zien hier weinig over. Hoe komt dat er niet zo openlijk wordt gezocht naar aandacht voor deze zaak? Nou, ik moet je zeggen dat ik dat antwoord eerlijk en dat ik dat niet weet. Dat zou ook een vraag zijn aan Bunk, wat de reden is dat men die publiciteit iets minder gezocht heeft. In de sector zelf is er heel veel over gezegd. En ik zei al dat de Nederlandse Vereniging van Banken actief is, maar ook alle grootbanken hebben er wel iets over gezegd. Nou, de Nederlandse Bank zelf heeft er inmiddels iets over gezegd. Dus wat de reden is dat de grote media het niet hebben opgepakt, dat weet ik niet, eerlijk gezegd. Ja. Nou, laten we ook nog even teruggaan. Ik zie nog wat vragen binnenkomen voor mensen die net inschakelen. De Nederlandse Bank is dus het instituut dat regels opstelt, die regels ook controleert en dus straffen uitdeelt op andere banken. Ja, exact. Ja. Heeft de Nederlandse Bank, kun je nog precies uitleggen wat zij doen en of zij dus te veel macht hebben eigenlijk? Nou ja, men probeert wel. Laat ik beginnen met wat ze doen. Wat ze doen is, op het moment dat je een bank wilt beginnen, dan delen ze vergunningen uit. Nou ja, die delen ze niet uit, die kun je aanvragen. En dan beoordeelt de Nederlandse Bank of je aan de wettelijke regels voldoet en een bankvergunning kunt krijgen. Nou, dat is een ongelooflijk lastig proces. Moet je heel veel stukken aanleveren. En die toetsing is heel streng, kun je wel voorstellen, omdat de risico's van een toelating van een nieuwe bank, die zijn ook best aanzienlijk als het niet goed geregeld is. Mm-hmm. En op het moment dat je één keer de vergunning hebt, dan moet je dus inderdaad zorgen dat al je processen die binnen de bank spelen, van het openen van een rekening tot hoe gaat het met de betaling, tot in het kleinste detail moet dat zijn vastgelegd in de administratieve organisatie. En die wordt ook gecontroleerd door de Nederlandse Bank. En de Nederlandse Bank komt daarnaast op basis van alle gedragsregels die er dan ook nog in de wet staan. Er komt ook gewoon bij jou controleren of je voldoet aan de regels die in de wet gesteld zijn. Nou, die regels die zijn lang niet altijd even duidelijk. Betekent dat de Nederlandse Bank heel veel van die regels invult. Daar zijn leidraden voor, zijn richtlijnen voor. Nou, de eindeloze normen worden er ook door de Nederlandse Bank zelf gesteld. En op het moment dat je niet voldoet, ja, dan is inderdaad de Nederlandse Bank ook degene die jou daar straf voor geeft. Ofwel door precies te bepalen hoe je de regels alsnog zou kunnen nakomen, of door een boete op te leggen, of in het meest extreme geval je vergunning in te trekken. Want ook dat kan. Maar je zegt net dat niet alle regels even duidelijk zijn, dat er ook ruimte is voor interpretatie. En Nederlandse Bank die interpreteert er soms hoe ze iets gaan aanpakken. Maakt dat niet dat de Nederlandse Bank veel te veel macht heeft? Want dan kunnen ze het ook altijd een beetje tweaken, zodat het voor hen goed uitkomt. Ja, nou ja, ontegenzeggelijk heeft de Nederlandse Bank veel macht. Men probeert dat wel een beetje te spreiden door verschillende afdelingen, verschillende onderdelen te laten doen. Dus de afdeling die de regels stelt is niet per se de afdeling die controleert. En de afdeling die de boetes en dwangsom oplegt is weer een andere afdeling dan de afdeling die de controle heeft gedaan. Maar ja, het is allemaal binnen het een en hetzelfde instituut. En daar kun je dus wat van vinden. Ja, ja. De Bunk-CEO en oprichter Ali Nikam die stelt dat er ook sprake is van pesterijen, intimidatie en onkunde als het gaat om de Nederlandse Bank en Bunk. Die zitten natuurlijk een beetje met elkaar in conflict. Zijn dit geluiden die u herkent? Ook bij andere banken ja, bijvoorbeeld? Nou ja, onkunde. De Nederlandse Bank is ook niet alwetend. En hoe heet dat? Dat betekent ook dat men het bij de Nederlandse Bank wel eens niet weet. Dus dat signaal, dat is natuurlijk wel eens dat hoor je wel vaker, laat ik het maar zo zeggen. Maar deze opmerkingen van de CEO, die laat ik wat mij betreft wel echt voor rekening van de CEO zelf. Ja, ja. Ik heb niet concrete aanwijzingen op basis waarvan ik kan zeggen, nou, het is allemaal puinhoop bij de Nederlandse Bank. Nee, integendeel. Ze zitten over het ook algemeen in heeft men de boel wel goed op orde. Ja. En zit men er bovenop, nou, dat blijkt ook wel. Ja, nou, dat is ook wel goed om te horen. Nou, zoals je net ook al zei, anderen in de sector noemen de stap van Bunk ja, moedig. En goed dat ze dat doen. Is er een reden dat Bunk dit wel durft? Het is natuurlijk een ja, wat progressievere, nieuwere bank. Heeft dat er misschien mee te maken? Ja, dat kan. Ik durf niet te zeggen welke afweging men precies gemaakt heeft. Want daar ben ik niet bij betrokken. Maar wat je wel ziet is inderdaad dat toetreders in de markt die innovatief zijn, die hebben ook vaak een iets andere houding wat betreft het risico, want ze gaan dingen allemaal anders doen. Dus dat juist zo'n speler in staat en bereid is om de Nederlandse Bank ook aan te pakken, ja, dat verbaast natuurlijk niet zozeer. Ja, we bespraken eerder al even, misschien goed om te herhalen, dat het een vrij unieke zaak is, dat het niet vaak gebeurt dat dit in de rechtszaal wordt uitgevochten. Denk je ook misschien dat andere banken nu sneller die weg naar de rechtszaal zullen vinden? Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat alle banken wel met argusogen deze uitspraak volgen. Ik denk dat de meeste banken eigenlijk het stiekem heel fijn vinden. Nou, dat blijkt ook wel uit die reactie van de Nederlandse Vereniging van Banken, die Bunk steunt. En eigenlijk is dat een vereniging van alle grootbanken in Nederland. Ik denk dat ze heel benieuwd zijn wat de uitkomsten zijn. En tegelijkertijd denk ik dat ze heel blij zijn dat de Nederlandse Bank al dat eerste signaal heeft afgegeven dat men toch bereid is open te staan voor vernieuwing ten aanzien van de manier waarop dit wordt gedaan in de praktijk. Ja, ja, het conflict gaat natuurlijk over die screening aan het begin. Van mag je wel of geen rekening openen? En doe je die screening met heel veel vragenlijsten en met heel veel papierwerk? Of doe je dat via een moderne software? U gaf al even aan dat die straffen die de Nederlandse Bank op kan leggen best wel hoog zijn als je de regels niet naleeft. Betekent dat ook voor mensen dat zij bijvoorbeeld moeilijker een bankrekening kunnen openen? Of dat er mensen buiten de boot vallen omdat banken denken, nou, ik ga maar iets strenger controleren, want anders heb ik die Nederlandse banken achter me aan. Nou, het is zelfs nog erger dan dat. Want omdat je in die risico-indeling terechtkomt, zie je dat er banken zijn die het beleid hebben om bepaalde categorieën die in het hoogste risico vallen, om die helemaal niet meer een bankrekening aan te bieden. En op het moment dat natuurlijk bij alle banken gebeurt, kun je als instelling in een hoog risicocategorie kun je helemaal niet meer gebruik maken van een bankrekening. En zonder bankrekening kun je helemaal niks. Kun je zelfs je belasting niet betalen. Want je hoeft echt niet met een koffertje bij de Belastingdienst te komen en te proberen je BTW af te dragen. Nee. Zo werkt dat niet. En dat betekent dus inderdaad dat er problemen zijn voor bepaalde sectoren om aan een bankrekening te komen. Nou, daar is inmiddels zijn advocaten, zoals ook ik, heel nauw betrokken bij pogingen om banken te dwingen om in dit soort gevallen bankrekeningen te openen. En dat kan ook omdat als je wel aan de regels voldoet, dan is het feit dat je in een hoge risicocategorie valt geen reden om een bankrekening geweigerd te krijgen. Nou, banken doen het liever niet, dus probeer het wel en ze komen er in een heel aantal gevallen mee weg, omdat klanten niet de zin en tijd hebben om een advocaat in te schakelen om dan via de rechter af te dwingen dat ze toch zo'n rekening krijgen. Maar het kan dus in de praktijk wel. Ja, ja, en je noemde net al even een aantal sectoren die dan meer als hoog risico worden gezien. Bijvoorbeeld de wietteelt. Ja. Ja. Zijn er ook, ik ga dan toch een beetje denken van... is het dan soms ook zo dat mensen worden als een hoog risico worden gezien... als ze bijvoorbeeld een niet-Nederlandse achternaam hebben? Of dat ook nog issues zijn waarvan je denkt, nou, dat zou nog een gevaar kunnen zijn? Ja, nou nee, daar durf ik geen uitspraken over te doen, eerlijk gezegd. Ik zie dat men echt heel erg focust op die risico-indeling. En het hebben van een buitenlandse naam is bepaald geen reden om een hogere risicocategorie te krijgen. Want je moet je voorstellen dat een particulier over het algemeen een laag risicocategorie is. Aannemende dat hij vooral een betaalrekening heeft en een creditcard en dat soort omstandigheden. Als die particulier vervolgens in hele complexe producten gaat handelen, dan gaat hij naar een normale risicocategorie. Maar het echte probleem zit hem natuurlijk bij sectoren waar veel contant geld omgaat. Ja. Want over het algemeen is zwart geld is contant geld. Ja, dus het gaat eigenlijk meer om sectoren. En als het gaat om één persoon, dan is het risico sowieso kleiner, want minder geld. Dus er zijn geen, we hoeven niet bang te zijn voor belastingdienstpraktijken als het gaat om het selecteren en categoriseren van risicofactoren. Nou, die zou ik niet snel verwachten, nee. Gelukkig. Ik las in het Financieel Dagblad dat er ook kritiek wordt gegeven op hoe witwassers aangepakt worden. Dat kleine witwassers dan wel vaak gepakt worden en grote witwassers vaak het systeem weten te omzeilen. Hoe zit dat precies? Nou ja, hoe slimmer je bent, hoe beter je in staat bent om de regels te omzeilen. En het grote nadeel van de aanpak van de Nederlandse bank is dat je eigenlijk redelijk goed kunt voorspellen welke controles de banken doen op het moment dat ze klanten binnenkrijgen. En hoe beter je weet hoe ze vervolgens ook de transacties monitoren, hoe beter je in staat bent om de regels daar te omzeilen en te zorgen dat er niet een signaaltje gaat, een vlaggetje omhoog gaat. Hey, let even op, beste bank, deze transactie klopt niet helemaal. Nogmaals, hoe slimmer, hoe groter de kans dat je in staat bent aan de regels te ontkomen. Ja, ik praat met William Schonewille. Hij is advocaat financiële geschillen bij Barendskrans. We hebben het over de rechtszaak tussen Bunkbank en de Nederlandse Bank. Zit jij te luisteren en heb jij vragen aan William? Stel ze dan in de NPO Radio 1-app. En nog heel even muziek dan. Deze is van Phoebe Bridgers en heet Graceland 2. Dit is Phoebe Bridgers met Graceland 2. Vroege vragen. Nou, William, we hebben heel veel vragen binnengekregen. Dus we hebben nog 10 minuten, ja. Dus we gaan proberen er zoveel mogelijk nog te behandelen. Ik praat dus met William Schonewille. Hij is advocaat financiële geschillen bij Barends Krantz. En we praten over de rechtszaak tussen de Bunkbank en de Nederlandse Bank. Nadja zegt, ik schakel net in. Ik heb eigenlijk 2 vragen. Wat maakt dit uit voor mij? En moet ik mij zorgen maken als Bunk rekeninghouder? Nou, dat laatste zeker niet. Er is geen enkele reden om je zorgen te maken als rekeninghouder van Bunk. Wat maakt het uit voor mij? Ja, het kan zijn dat je dus inderdaad door dit soort regelgeving minder gemakkelijk een bankrekening zou kunnen openen. Maar op zichzelf maakt het niet zoveel uit. Of je dat doet bij een bank die software gebruikt zoals Bunk voorstaat, of dat je hele lijsten met vragen zou moeten invullen en dat men het op de traditionele manier doet. Wat je wel ziet is dat de kosten van het betalingsverkeer de afgelopen jaren heel hard zijn opgelopen. En dat komt in hele belangrijke mate omdat de kosten die banken moeten maken om dit soort onderzoeken te doen, dat die heel erg explosief gestegen zijn. Nou, en dat rekenen banken natuurlijk door. En wat dit zou kunnen betekenen als dit soort software meer en beter ontwikkeld wordt, dat die kosten gaan dalen en dat het daarmee ook weer goedkoper wordt om bankrekeningen aan te houden. Ja, Nazar die zegt, goedemorgen. Ik vind het juist eigenlijk wel goed dat die regels zo streng zijn, dat criminelen niet zomaar een bankrekening kunnen openen. Wat vind je van die opmerking? Nou, ik denk dat niemand het daar oneens mee is dat die regels terecht heel streng zijn. En daar gaat het ook niet over. Want de regels zijn voor Bunk niet minder streng dan dat ze zijn voor de grootbanken. Of minder streng zijn dan de Nederlandse bank zou willen. Het gaat erover dat de vraag hoe je dit doet, of die op een andere manier kan dan de oudbollige manier, zoals Bunk dat noemt. Zoals de Nederlandse bank die in de praktijk gebracht wil hebben. Of dat je inderdaad moderne technologie mag inzetten om, zoals Bunk zegt, betere resultaten te bereiken dan dat de Nederlandse bank op de oude manier doet. Ja, dus de regels zijn net zo streng, dat maakt niet uit. Alleen er is sprake van een oude manier en een nieuwe manier. Ja, precies. Hoe doe je dingen? Blijf je dingen doen op de manier zoals je ze deed, dan houd je wat je had, is het spreekwoord altijd. Inderdaad. Dus dan wordt het niet beter. Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg. Ja. Exact. Ja. Mark vraagt, welke bezwaren heeft de Nederlandse bank tegen de Bunk-methode? Nou ja, ik denk dat het grootste bezwaar van de Nederlandse bank is dat men eigenlijk heel formalistisch kijkt naar wat moet er gebeuren. En die regels die zijn als gezegd tot in detail beschreven. En de Nederlandse bank zegt gewoon van ja, op het moment dat dat afwijkt, dan vinden we het niet meer goed. En men stond niet zo open voor vernieuwing. Nou, dat draait nu een beetje onder druk van deze rechtszaak. Dus wat dat betreft heeft Bunk al wel echt een resultaat behaald. De discussie is dus niet zozeer wat gaat er mis. En wat misschien speelt nog wel een rol. Daar hebben we het ook wel eventjes over gehad eerder dit uur. Dat het zou kunnen zijn dat de Nederlandse bank niet tot in detail kan controleren wat er precies gebeurt met die 500 datapunten en hoe dat wel en niet tot het vaststellen van een profiel leidt bij een nieuwe klant, bij Bunk. En dat is natuurlijk een nadeel wat kunstmatige intelligentie heeft. Dat de software leert en wordt slimmer, maar hoe ze precies leert en hoeveel slimmer ze wordt, dat is niet altijd te controleren. Ja, nou, dat past wel mooi bij de vraag die Diana Kort heeft. Zij vraagt, welk bewijs heeft Bunk dat hun methode echt beter is? Is dat eigenlijk meetbaar? Nou, ik denk dat dat een hele moeilijke discussie is. Want ik denk dat de Nederlandse bank niet gemakkelijk kan aantonen hoeveel van alle witwastransacties zij eruit weten te vissen. En ik denk dat dat voor Bunk niet anders geldt. Dus het is een discussie die qua bewijs lang niet altijd gemakkelijk is. Je kunt wel, nee, je hebt allerlei indicaties. Ontegenzeggelijk is een voordeel van lerende software dat het beter wordt naarmate je meer ervaring hebt en meer klanten er doorheen hebt laten lopen. En dat geldt niet voor de oude methodiek, want die oude methodiek die leert niet echt. Ja. Ja, Ruud die stelt nog ook wel een hele leuke vraag eigenlijk. Die zegt, nou, we hoorden net over die enorme boetes die de Nederlandse bank op kan leggen en ook heeft gedaan in het verleden. Wat wordt er met dat geld eigenlijk gedaan van die boetes? Ja, dat is een goede vraag. En ik moet bekennen dat ik het antwoord daar niet op weet. Nee, ik zou ook niet weten wat ze daar eigenlijk mee doen. Nee. Nou, Ruud, misschien dat we er later nog even op terugkomen. Goede vraag in elk geval. Ik had nog wat laatste vragen, want er is dus vandaag een rechtszaak tussen Bunk en de Nederlandse Bank. En eigenlijk is een beetje de vraag, de nieuwe manier die Bunk gebruikt om witwassen tegen te gaan, die is heel anders dan de ouderwetse manier, waarbij er heel veel formulieren worden ingevuld. Bunk maakt juist gebruik van een zelflerende software. Wat verwacht je van deze rechtszaak? Gaat Bunk die winnen of de Nederlandse Bank? Nou ja, als je kijkt naar het verleden, gewoon op basis van cijfers, dan zie je dat als er al geprocedeerd wordt tegen de toezichthouder, dan is de rechter over het algemeen geneigd om de toezichthouder te volgen. Dus als je gewoon kijkt naar harde statistieken, dan zou de Nederlandse Bank moeten winnen. Maar in dit geval is het wel bijzonder, omdat de Nederlandse Bank al een beetje een beweging heeft gemaakt om toch wat op te schuiven in de richting van Bunk en open te staan voor innovatie. En je zou dus ook heel goed kunnen zeggen dat de Nederlandse Bank als toezichthouder niet alleen maar mag kijken naar de door haar voorgeschreven regels, maar dat ze ook kijken naar, en misschien nog wel meer en belangrijker, kijken naar de resultaten. En dan is wel de grote vraag in hoeverre de rechter ervan overtuigd is dat de resultaten die Bunk realiseert beter zouden kunnen zijn dan wat de oude methode laat zien. Ja. Dus het is heel moeilijk. Normaal, als je me op de man afvraagt van wat is de grootste kans, dan is de grootste kans dat de toezichthouder gevolgd wordt. Ja, ja, we hadden het ook even over hoe groot die macht van de Nederlandse Bank is. Nou, dat blijkt ook wel een beetje uit dit antwoord. Denk je dat die macht ooit kleiner gaat worden? Nou ja, een andere manier van organiseren zal niet heel erg helpen, vrees ik, om dit terug te brengen. Het is een hele kennisintensieve markt, want het is best een complex. Nou ja, het is een complex onderwerp. Hoe doe je dit toezicht? Wat moet je wel en niet doen? Wat men wel echt heeft gedaan, is dat die boetes en dwangsommen, dus de sanctiekant, die heeft men op afstand gezet van de afdelingen die de inhoudelijke beoordeling doen. En ik denk dat een hele belangrijke stap is geweest. Maar in het algemeen vrees ik dat het bijna onontkoombaar is om best wel wat macht bij de toezichthouder te houden. Ja, nog een allerlaatste vraag. Vind je dat hier ook een verantwoordelijkheid ligt bij de politiek? Absoluut, want de afweging is natuurlijk steeds van hoe ver ga je om witwassen te voorkomen. Alle stappen die gezet worden, die gaan ongelooflijk ten koste van de privacy van alle betrokkenen. Waar we het al over hadden, alle transacties die je doet op een bankrekening, die worden tegenwoordig gemonitord. En vallen ze op, dan moeten ze moeten ze gedeeld worden als ongebruikelijke transactie. Ja, dat gaat best wel heel ver. Dankjewel. We zijn door onze tijd en dankjewel, William Schonewille. Fijn dat je dag met ons wilde beginnen. Dit was Vroeg van 18 oktober. Het programma kun je terugluisteren. En nu zit Astrid Kersenboom voor je klaar. NPO Radio 1.